مقطعات میں سے حروف مقطعات ہیں وہ حروف جو متعدد صورتوں کے شروع میں آئے ہیں, کئی تین حرف آئے ہیں, کئی صورتوں میں ایک عرف بھی آیا ہے, کئی صورتوں میں دو دو عرف بھی آئے ہیں, کئی صورتوں میں چار چار عرف بھی آئے ہیں, پانچ بھی آئے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. آپ لوگوں نے بیضاوی شریف پڑھی ہے اور علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے حروف مقطعات پر بڑی سیر اثر بس کی ہے. لیکن جمہور علماء امت, اکثر صحابہ کرام, خاص خصوص خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ کا موقف یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ اللہ نے نازل فرمائے ہیں, یہ اسرار اور رموز ہیں, ان کے معنی اور مفاہیم وہ اللہ ہی جانتا ہے, اور یہ متشابہات میں سے ہیں, ان کے اللہ کی کلام اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے اور اللہ تعالی کی برحق کلام ہونے کا عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے فرائض میں سے, ان پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کے نازل کردہ حروف مقطعات ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے معنی کی جستجو, اس کے مفاہیم کی جستجو, یہ کوئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے, خصوصاً جب خلفاء راشدین اس موقف کے حاملین ہیں جو امام کائنات کے کلامزہ شدہ ہیں, تو پھر ہمیں اس میں زیادہ جستجو کرنے کی ضرورت نہیں. ابن عباس وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کے متعلق مختلف تمثیلات ذکر کی ہیں کہ لام سے مراد یہ ہے, میم سے مراد یہ ہے, اور الف سے مراد یہ ہے, وہ بھی مختلف چیزوں کا انہوں نے بیان دیا ہے, کبھی کسی کو اس کا مخفف بنو کچھ بنایا, کبھی کچھ بنایا, یہ بات تمثیلات کے طور پر. تو البتہ بعض علماء نے یہ توجیہ جو ہے اس کو مناسب جانا ہے, اعجاز قرآن کے اظہار کے لیے, جیسا کہ قاضی بیضاوی نے اس پر بہت لمبی چوڑی بات کی ہے, اور مقطعات کے مختلف تعداد میں آنے کے کا فلسفہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے. دراصل ان کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس انداز میں اعجاز قرآن جو ہے وہ نہایت واضح اور آیاؤں کے سامنے آ جاتا ہے, یعنی وہ یوں تقریر کرتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں متعدد صورتوں میں, متعدد گنتی میں اور متعدد تعداد میں اللہ نے نازل فرما کر منکرین اسلام اور منکرین قرآن کو اور دنیا جہان کو چیلنج کیا کہ یہ میری کلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں اور اپنے برگزیدہ پیغمبر پر میں نازل کر رہا ہوں, اس کا مادہ اور مٹیریل یہی حروف ترجیح ہیں جو عرب کے ہاں مروج ہیں, اور عرب لوگ جن حروف ترجیح سے اپنی کلام مرکب کرتے ہیں, قرآن پاک کی کلام الہی جو ہے یہ بھی انہی حروف ہجاز سے مرکب, تو مٹیریل اور مادے میں اتحاد ہو گیا. اور پھر جو اسالیب کلام عرب کے ان کے ہم مربس اور مشہور تھے ان اسالیب کے مطابق تھے. تو جب مادے میں بھی وحدت پائی گئی, اسالیب میں بھی وحدت پائی گئی, تو پھر تم اس چیلنج الہی کو قبول کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ اگرچہ مادے میں بھی وحدت ہے, اسالیب میں بھی وحدت ہے, لیکن کلام کرنے والوں میں وحدت نہیں ہے. یہ خالق کائنات کا کلام ہے اور تم مخلوق ہے خالق, تو خالق کائنات کے کلام کی برابری خالق کی مخلوق کی کلام ہرگز ہرگز نہیں کر سکتا. تو گویا متعدد صورتوں کے شروع میں یہ حروف نازل فرما کر کے اس چیلنج کو بار بار دہرایا ہے جو قرآن پاک میں چیلنج کیا ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اس چیلنج کو سورتوں کو شروع میں حروف مقطعات نازل فرما کر کے دہرایا ہے اور یاد دہانی کرائی ہے کہ بھول نہ جانا, ہمارا چیلنج بدستور تمہارے سروں پر لٹک رہا ہے. آؤ میدان میں, اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر لائے ہیں, تو اس کا مقابلہ. خیر, راجے اور میرے نزدیک ما والحق والاسا بات وہی ہے جو خلفائے راشدین کا معاملہ ہے, کہ اصل میں اللہ نے کہ ہاں یہ اسرار اور رموز بھی حامل ہیں یہ الفاظ, اور امت پر ایمان لانا فرض ہے اس کے برحق ہونے کا. اور اللہ عالم بالمراد پر ہی بات جا کے ختم ہو سکتی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کامل کتاب ہے, لا ریب فیہ, اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. ہدن للمتقی, یہ کتاب متقین لوگوں کو ہدایت دینے والی ہے. کون متقین؟ وہ لوگ جو اللہ کو دیکھے بغیر, ملائکہ کو دیکھے بغیر غائب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. اور دوسرا معنی اس کا ہے, وہ لوگ متقین وہ لوگ ہیں جو اس وقت بھی برابر ایمان لاتے ہیں جب لوگوں سے, مسلمانوں سے غائب ہوتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرتے ہیں, اور اس چیز سے جو ہم نے انہیں رزق دیا خرچ کرتے رہتے ہیں. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس چیز کے جو نازل کی گئی, ترس تیری, اور اس چیز کے جو نازل کی گئی تجھ سے پہلے, اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں, اور یہ لوگ یہی ہیں کامل صلاح پانے والے. اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے. اسماء صور کے بارے میں مبادی میں تمہیں لکھا دیا گیا ہے. سورتوں کے مضامین اتنے وسیع تر ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا جامع لفظ نہیں ہے, نہیں ہوتا کہ پوری سورت کے مضامین پر حاوی. بہرحال اس سورت میں بنی اسرائیل کے ایک قتل پر گائے کے ذبح کا مسئلہ ہے اور یہ صورت تو بہت سے مسائل پر مبنی ہے اور بہت سارے مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں. یہ پہلی مدنی صورت ہے امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد طویل ترین قرآن کی صورتوں میں سے یہ سب سے لمبی صورت ہے اور بڑے مسائل پر مشتمل ہے, قصص پر بھی مشتمل ہے. لیکن وہ جو گائے بنی اسرائیل کی گائے کے ذبح کا قصہ ہے وہ کسی اور صورت میں وہ صرف اسی صورت میں ہے. ہو سکتا ہے کہ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اشارہ پا کر یہ اسی بنا پر اس صورت کا نام بکرا تجویز کیا ہو. بس اوقات ایسا ہوتا ہے صورتوں کے ناموں میں کہ وہ صورت میں مضامین تو بہت ہوتے ہیں لیکن ایک مضمون اس صورت میں ایسا ہوتا ہے باقی مضامین دوسری صورتوں میں بھی آ جاتے ہیں, لیکن ایک مضمون اس میں ایسا ہے جو باقی قرآن کی کسی اور صورت میں ہوتا ہے. تو اس بنا پر اس کا نام یہ تجویز کیا گیا ہو سورہ بکرا, کیونکہ بنی اسرائیل کی گائے کے ذبح کا قصہ قرآن پاک کی اور کسی صورت میں نہیں. غرض ہے کہ اس صورت کا نام شارع علیہ السلام کی طرف سے سورہ بکرا ہے اور اس صورت کے فضائل میں سے یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر, لوگوں اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ. ان الشیطان, فرمایا بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بکرا کی تلاوت کی جائے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جامع ترمذی میں ہے, فرمایا سورہ بکرا پڑھا کرو, فرمایا ان اخذہا برکت, اس کو یاد کرنا اس کو پڑھنا سرتا پا برکت ہی برکت ہے اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے. ولا یستتی او حل باطلا, تو اور فرمایا باطل لوگ جادوگر وغیرہ, فرمایا وہ اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے. یہ بھی مسلم شریف میں ہے. تو بہرحال ایسی روایات بھی ہیں کہ جس گھر میں سورہ بکرا بلا ناگا پڑی جائے شیطان اور شیطان کے چیلے چانٹے جن وغیرہ وہاں اپنا بسیرا قائم نہیں رکھ سکتے. اور پہلی سورت جو آپ نے پڑھی سورہ فاتحہ وہ مکی سورت ہے. اصل پہلا محبت واحج وہ مکہ مکرمہ ہے اور تدوین قرآن میں شاید اسی وجہ سے قرآن کا آغاز اور قرآن کا استقاق سورت بکرا سے ہی کیا گیا ہے. اور دوسرا محبت واج مدینہ تجمہ ہے, تو دوسری سورت مدنی قرآن پاک کی دوسری سورت اور پہلی سورت مدنی یہ سورہ بکرا ہے. مکی زندگی کے امام کائنات کے گرد و پیش کے احوال اور مدنی زندگی کے مخاطبین اور ان کے احوال یہ مختلف تھے. مکے کے لوگ مشرک بت پرست تھے, لوٹ خسوٹ قتل و غارت یہ ایسے جرائم ان میں پائے جاتے تھے کہ ان کو وہ جرائم نہیں سمجھتے تھے بلکہ یہ جرائم کر کے ان پر فخر کیا کرتے تھے. عقائد باطلہ، اعمال فاسدہ، یہ ان کا وتیرہ. ان کی اصلاح کے لیے مکی صورتیں جو رب کائنات نے نازل فرمائی ہیں اس میں زیادہ تر مقدامات اور توحید الہی کا بیان مکی صورتوں میں، اور مکی صورتوں میں اللہ کی کتابوں کی تصدیق، قرآن کا منزل من اللہ کتاب ہونا، اللہ کی کتاب ہونا، سب مکی صورتوں میں اس پر زور دیا گیا. اور سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مختلف انداز میں رسالت کا اثبات. اب امام کائنات 13 سال نبوت کی مکی زندگی گزارنے کے بعد مدینہ شریف میں تشریف لے گئے، اور مدینے میں 2 بڑے قبیلے رہائش پذیر تھے، بنو خزرج اور بنو اوس، اور انہی 2 قبیلوں کو انصار سے تعبیر کیا جاتا ہے. اگرچہ مدینہ شہر میں رہنے والے یہ 2 انصار کے قبیلے تھے، مگر مدینے کی جو اوالی تھی اور قریب قریب آبادی اور بستیاں تھیں، ملات تھے، ان میں یہودیوں کے 3 قبیلوں کا بسیرا تھا. بنو نذیر کے اور بنو قریظہ کے اور بنو قینقاع کے. اور یہ جو یہودی قبائل تھے یہ مذہبی قسم کے لوگ تھے، اہل کتاب ان کو کہا جاتا تھا. وہ یہودی لوگ وہ رسالت، قیامت، جنت، دوزخ، حشر، نشر، ان چیزوں کے قائل تھے، جبکہ مکی لوگ ان چیزوں کے قائل نہیں تھے. وہ جنت دوزخ کو ماننا یہ ان کے ذہن میں نہیں آتا تھا، اور حیات ابعاد الممات کے وہ لوگ قائل نہیں تھے. تو ان کی قبائل میں، ان کے احوال میں، ان کے اطوار میں بہت فرق تھا مشرکین مکہ اور اس مکہ کے آس پاس رہنے والے جو امام کائنات کے مخاطبین اور پہلے نازل ہونے والے قرآن کے جو مخاطبین. یہ لوگ جو تھے یہودی، یہ انصار کیونکہ اہل کتاب تھے اس لیے مدینہ منورہ میں رہنے والے انصار کے 2 قبائل بنو خزرج اور بنو اوس کے ان سے بہت زیادہ متاثر. یہودی لوگ اپنی قومی برتری میں کہ ہماری قوم جیسی کائنات میں کوئی قوم نہیں ہے، اس میں وہ مست تھے، لیکن اس کے باوجود ان میں موسوی شریعت کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ دینی شرعی کمزوریاں اور عملی کمزوریاں تھیں، حتیٰ کہ تورات اللہ کی کتاب کی روایات جو اللہ کی جانب سے نازل کرتا تھی، اپنے تمع لالچ کے لیے ان کو وہ بدل دیتے تھے. تعریف مانوی تو ان میں تھی، تعریف لفظی سے بھی وہ گریزان تھے. یہ تھے ان کے حالات. رسم و رواج، نئی رسم و رواج ان میں وہ گھر کر چکی تھی، اس کے وہ خوب گھر ہو چکے تھے، اور اصلی تورات کو ان کے پوپ پادریوں نے اور ان کے مولویوں نے وہ اپنی طرف سے لکھ کر تحریرات اللہ کی کتاب کی آیات کو خلط ملت کر چھوڑا. یہ تھے ان لوگوں کے حالات. حتیٰ کہ آپ یوں سمجھیے کہ وہ اصلی موسوی دین کا حلیہ یقیناً بگاڑ چکے. نام کی موسوی شریعت تھی ان میں لیکن حقیقی موسوی شریعت کو وہ ناپید کر چکے. اور اس کے ساتھ ساتھ اعتقادی اخلاقی عملی حالت نہایت بگڑ چکی تھی اور قابل رحم. بالکل ایسے سمجھ لیجئے جیسے کہ بد قسمتی سے اب ہمارے اکثر لوگوں کے حالات ہیں. اب نام کے تو ہم امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ کی امتی ہیں اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اور اس میں گرامی کے سننے سے ہی ہمیں بڑا عشق اور بڑا دل میں شوق پیدا ہوتا ہے اور ہم امام کائنات کا نام سن کے انگوٹھوں کو چومنے تک جاتے ہیں. ہم میں اتنی محبت امام کائنات کی لفظی محبت ہم میں اتنی زبردست سرایت کر چکی ہے نام کے حوالے سے. لیکن عملی کمزوریاں یہ ہمارے سامنے ہیں. ہم میں امام کائنات کا کلمہ پڑھنے والے ہمارے مسلمان بھائی آپ بتائیں کہ کتنے بے نواز ہیں, کتنے بے روز ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے کروڑ ہا اور ارب ہا روپے کی دولت دی ہے لیکن بے زکاتے ہیں, بے حجے. تو جیسے کہ بد نصیبی اور بد قسمتی سے ہماری اکثریت نے نام کی مسلمان ہے لیکن امام کائنات محمد رسول اللہ کے دور کی سنن کی جگہ رسم و رواج لے چکا ہے, بدعات لے چکی ہے. اور کوئی سمجھانا والا سمجھائے تو اسے گستاخ کے لفظ سے بہکا دیا جاتا ہے اور اس کی بات کو کی پرواہ نہیں کی جاتی. تو اب یہودیوں کی بگڑی ہوئی حالت کو سمجھنے کے لیے یہ نہایت آسان صورت کہ ہم اپنے آپ کو نام کے وہ موسوی تھے, موسوی شریعت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے حامل نہیں اور برتری کا ان میں بڑا دعویٰ ہے کہ ہمارے مذہب سے بڑھ کر کائنات میں کسی کا کوئی مذہب اور اس دعوے میں وہ مذہب اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہودیت کے بغیر کسی اور قبیلے میں اللہ کسی کو نبی بنا کر. یہی تو وجہ تھی کہ باوجود اس کے کہ اللہ نے فرمایا یا عرفون نہ ہوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے علماء اور یہود اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ ہزاروں اور لاکھوں آدمیوں میں آدمی اپنے بیٹوں کو پہچان لیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے. کیوں؟ ان کی قومی برتری جس میں وہ مست ہو چکے تھے وہ حیل ہو گئی کہ ہم لوگوں کے قائد اور رہنما تھے ہم کسی کے پیچھے لگے, یہ کیسے ہو سکتا. تو ان حالات میں یہ ایسے لوگ مدنی زندگی میں امام کائنات کے مخاطب ہی اس بنا پر رب کائنات کی کلام جو مکی صورتوں میں نازل ہوئی ہے اور جو مدنی صورتوں میں نازل ہوئی ہے اس میں بھی بڑا زبردست آپ کو پڑھنے میں اور سوچ و سمجھ سے پڑھیں گے بنظر غیر مطالعہ کریں گے تو بڑا فرق نظر آئے گا. کیونکہ مخاطبین مختلف آواز اور مخاطبین کے مطابق رب کائنات نے قرآن کی صورتیں نازل فرمائی. تو یہ صورت بقرہ جو ہے یہ مدنی پہلی صورت ہے اور قرآن پاک کی تمام صورتوں سے بڑی لمبی صورت ہے اور اب گویا کہ حقائق، عبادات، معاملات، اخلاق اور اسی طرح امور ازدواجی، نکاح طلاق کے مسائل، عدت وغیرہ کے مسائل اور گون گون احکام شریعت کے مسائل کی ضرورت ہے، کیونکہ مختلف علاقہ جات میں سے جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ سارے گڑا گڑ مدینہ منورہ کی طرف ان کا رخ تھا. اب مدینہ منورہ میں مختلف علاقہ جات سے آئے ہوئے افراد کثیرہ وہ فرد وعدت کی صورت اختیار کر چکے تھے. ایک قوم، ایک مستقل قوم کی حیثیت اختیار کر چکے تھے. اب ضرورت رہتی تھی اس بات کی کہ مدینہ منورہ کو اسلام کی سٹیٹ بنایا جائے، مملکت اسلامی قائم کی جائے اور اس مملکت میں وہ اسلامی آئین اور اس اسلام قبول کرنے والوں کے لوگوں کے لیے قوانین اور مختلف شعبہ ہے زندگی کے احکام نازل فرما کے ان کو ایک سلک میں منسلک کر دیا. اس واسطے یہ صورت اجتماعی سوسائٹی کے گوناگون مسائل پر مشتمل ہے، یہ جو میں نے ذکر کیے ہیں. اور اس صورت کے آغاز میں پہلی آیتوں میں قرآن پاک کا اللہ کی کامل کتاب ہونا اور اس کا کائنات کے لیے حادی ہونا یہ بیان کیا گیا ہے. اور اس کے بعد ضمناً جو خالص اور دل کی گہرائی سے ایمان لائے ہیں مسلمان مومنین، ان کی صفات بیان کی گئی ہیں. اور اس کے بعد پانچ آیتوں میں اس کا بیان ہوا اور اس کے بعد دو آیتوں میں کافروں کا بیان. پہلی پانچ آیتوں میں قرآن پاک کی عظمت اور اس کا یقیناً اللہ کی کتاب ہونا اور اس کا حادی ہونا بیان کرنے کے بعد متقین کی صفات، مومنین کی صفات بیان کی گئی اور ان کا رزلٹ اور ان کا نتیجہ بھی ساتھ ہی نصر کر دیا. فرمایا مومنین کی بھی یہ صفات ہے اور ان کا رزلٹ اور نتیجہ یہ ہے کہ اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اعلیٰ درجہ کی ہدایت یافتہ یہی ہو گئے جو ان صفات کے حاملین ہیں. اور وہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک مشرک بت پرست عرب کے لوگ جو کسی مذہب کے قائل نہ تھے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہ پہلی کتابوں پر بھی اپنے دور میں ایمان لائے تھے، جو اپنے دور میں نازل ہوئی تھی. اب بھی بظاہر ان کا ان کتابوں پر ایمان ہے، اس کا اظہار ہے، اگرچہ اس کا جو اصلی حلیہ ہے وہ اپنی کمزوری اعمال کی وجہ سے بگاڑ چکے. تو یہ دونوں قسم کے لوگ جو ہے وہ جو ایمان لے آئے ہیں ان کی صفات بیان کی گئی اور ان کا رزلٹ بیان کیا گیا. اور اس کے علاوہ دوسرے جو بالکل مد مقابل تھے مومنین کے، وہ چٹے رنگے کافر، دو ایتوں میں ان کی صفات اور ان کے نتائج اور ان کا رزلٹ بیان کر دیا گیا. ختم اللہ علیہ قلوبہم. اب جب دونوں سائڈوں کا ذکر ہو چکا تو اب دوگلے لوگوں کا بیان شروع کر دیا. دوگلے منافق لوگ، یہ کافروں سے بھی زیادہ خطرناک لوگ. اس لیے 13 آیات میں ان کی صفات کو بیان کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ یہ خطرناک قوم ہے، اس سے بچنے کی کوشش ضروری ہے اور اس سے بچنا تمہارے لیے ضروری ہے تاکہ تم اپنے ایمان کا، اپنے اعتقادات کا تحفظ کر سکو. اور حقیقت ایمان، حقیقت کفر اور حقیقت نفاق، ان چیزوں کو واضح کر دیا گیا کہ دنیا جہان میں دو ہی قسم کی قومیں ہیں، ایک اہل ایمان اور دوسرے اہل کفر. اور اہل کفر کی دو قسمیں ہیں، ایک چٹے ننگے کافر اور ایک دوگلے کافر جنہیں منافق کرتے ہیں. اور حقیقت میں نسل آدم کی کا یہی دو قومی نظریہ حقیقت میں صحیح اور درست ہے. لون، لسان، علاقہ جات پر گروہی تقسیم یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہو سکتی. درست تقسیم نوع انسان کی وہ صرف اس بات میں ہے، عقائد کی صحت اور عدم صحت، کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں یہ ایک مستقل قوم ہے، اور جو ان کے مد مقابل ہے اہل کفر یہ دوسری قوم. اس دو قومی نظریہ ہی کی بنا پر کروڑوں اور لاکھوں تکلیفیں اٹھا کے مسلمانوں نے اپنا جدا ایک ملک لیا تھا دو قومی نظریے کی وجہ سے. مسلمان کا نظریہ اور غیر مسلم کا نظریہ اس میں کسی صورت میں واضح نہیں. ہمیں ایسا خطہ چاہیے جس میں اسلامی قومی نظریہ کا آئین قائم کیا جائے. اللہ ہمارے ارباب اقتدار کو توفیق دے. اور پھر اس سلسلے میں تقریباً کیونکہ یہ پڑھی لکھی قوم تھی یہودیوں کی، اور مدینے میں ویسے تو شہر میں رہنے والے بنو خزرج اور بنو عاص کے اوس کے لوگ تھے، لیکن دولت مند لوگ مدینے کی یعنی اہل ثروت سب سے زیادہ وہ یہ لوگ تھے یہودی. اس لیے کاغذات کی صورت میں اگرچہ نہیں، لیکن ان کی دولت اور ان کے اثر رسوخ کی بنا پر یہ بلا جدر کہا جا سکتا ہے کہ اس مدینہ منورہ کے علاقے میں قبضہ مدینے پر، حکومت مدینے میں یہ ان لوگوں یہود کی تھی. تو اللہ تبارک قسم و تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں یہ قرآن پاک کی حقانیت اور ان تین قسم کے گروہوں کا ذکر، ان کے رزلٹ، ان کے نتائج ذکر کرنے کے بعد، سب لوگوں کو ذکر کرنے کے بعد سب لوگوں کو خطاب کر کے اللہ نے اپنی عبادت اور اپنی توحید کی ان سب کو دعوت دی، منافقین کو بھی، کافرین کو بھی اور مسلمانوں کو بھی. یا ایھا الناس اعبدوا کہہ کے یہ حکم دیا گیا کہ کسی یہ عقیدہ با کمال عقیدہ ہے اور کامیابی کا ضامن عقیدہ ہے، اسی پر قائم رہو اور اسی پر دوام کرو. اور اس کے بعد کیونکہ ان سے اب مخاطبت تھی، یہود سے 15-16 رکوع تقریباً وہ اس سورت کے ابتدا میں ان واقعہ کے بعد ان کا ذکر کیا گیا ہے. یہودوں کا پہلے تخلیق آدم کا مسئلہ بیان کیا، اور اس زمن میں چلتے چلتے پھر 15-16 رکوع میں یہود کا ذکر کیا گیا، اور بڑا لمبا چوڑا بنی اسرائیل کا اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے مدینہ میں ساتھ رہنے والے تھے اور مومنوں کو یہ 15-16 رکوع ذکر کر کے، یہودیوں کے احوال ذکر کر کے ان کی بد باطنی سے، ان کے مکر و فریب سے بچانے کے لیے یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے کہ یہ پرلے درجے کے شریر لوگ ہیں، غادر اور خائن قسم کے لوگ ہیں، نقض عہود اور نقض مواثیق یہ ان کا وتیرا چلا رہا ہے، اور ان کی قباحتیں اور ان کے جرائم کو اللہ تعالیٰ نے قباحتوں کو اور جرائم کو بھی واضح کیا ہے. تقریباً یوں سمجھیے کہ سورت کا ایک سلس اس میں بیان کیا گیا. فیض اطلاع ابراہیم ربو بے کلمات ختم ہم تک ان کا بتانا. اور پھر اس سورت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اب چونکہ مدینہ منورہ میں مختلف کلمہ گو مسلمان جمع ہو گئے ہیں، ان کی سوسائٹی کے لیے ایک قانون اور ایک کلچر چاہیے، اس کے بارے میں یہ سارے مسائل جو ہیں وہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، نماز روزہ وغیرہ کی جتنے مسائل ہیں، احکام حج، احکام عمرہ، جہاد وغیرہ کے مسائل، کیونکہ مکی زندگی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاعی جنگ کی اور جہاد کی بھی اجازت نہ تھی، اب چونکہ ایک مستقل قوم کی حیثیت سے یہ امام کائنات کے ساتھی ابھرے ہیں اور مستقل ایک سٹیٹ بن رہی ہے، اس واسطے اس کے تحفظ کے لیے اور حملہ آوروں کی حملوں کی دفاع کے لیے اب شدید ضرورت لائق ہو گئی تھی جنگ و جہاد کی، اس لیے اللہ رب العزت نے اس صورت میں یہ دفاعی جنگ کی بھی اجازت دی اور جہاد کی اجازت فرما دی۔ تو جیسا کہ آپ مبادی میں لکھ چکے ہیں کہ بعض مدنی صورتوں، یہ اکثر یہ صورت مدنی اور نبی علیہ السلام کی مدنی زندگی کے ابتدا میں نازل ہوئی ہے، لیکن مناسبات کی وجہ سے کچھ ایسی آیات بھی اس صورت میں ہیں جو حضرت کی مدنی زندگی کے آخر میں نازل ہوئی، لیکن مناسبات کی بنا پر امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ نے کاتبین نواز سے اس صورت میں ان آیات کو درج کروایا ہے۔ مثلا سود کے مسائل، ربا کے مسائل، یہ باقی صورت تو حضرت کی ابتدائی مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ ابتدائی مدنی زندگی میں نازل نہیں ہوئی، یہ سود کے مسائل کی آیتیں، بلکہ یہ آخر میں نازل ہوئی ہے، اور مناسبات کی وجہ سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون۔ یہ قرآن پاک کی تقریباً سب آیات سے آخری ہے جو اس صورت میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ اور صورت کے خاتمے پر مومنین کو توبہ اور انابت اللہ اور اللہ کی طرف تضرع و زاری کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ احسان جتایا گیا ہے کہ وہ اغلال اور وہ بوجھ جو پہلی امتوں پر تھے اس امت پر ان کی تخفیف کی گئی ہے، اور امت کو حکم دیا گیا ہے کہ کفار سے اللہ ہی سے ہمیشہ مدد طلب کرتے رہو، اور یہ دعا سکھلائی گئی ہے جس میں دونوں جہانوں کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس طرح مومنین کی اوصاف کے ساتھ اس سورت کو اللہ نے شروع کیا، اور مومنین کی دعا کے ساتھ اس سورت کو اللہ نے ختم کیا۔ ابتدا سورت اور انتہا سورت کے درمیان نہایت توفیق اور تناسب پیدا ہو گیا، وہاں کے پوری سورت کا یہ نہایت حسن امتزاج ہے کہ سورت کا آغاز مومنین کی اوصاف کے ساتھ کیا اور سورت کا اختتام مومنین کی دعا پر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لامی، اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کامل کتاب ہے، لا ریب فیہ، بھائی جو کامل کتاب ہوتی ہے اس میں کوئی شکوک و شبہات ہوتے ہیں؟ تو یہ جملہ پہلے جملے کا مؤکد ہے، یہ کامل کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، جس میں کوئی ریب نہ ہو وہ سرچشمہ ہدایت ہوا کرتی ہے. تو فرمایا ہدن للمتقین، یہ متقین کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے. اب یہاں سمجھنے کی ایک دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ذالک اسم اشارہ قریب کے لیے آتا ہے، اور یہ قرآن اللہ کی کتاب قریب ہے، تو بجائے حاضر کے ذالک کیوں؟ تو یاد رکھو بہت کبھی مکانی ہوتا ہے اور زمانی ہوتا ہے، اور کبھی بہت رتبی ہوتا ہے. اور یہاں کتاب اللہ کے مرتبہ کا بہت بعید ہونا، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک اسم اشارہ بعید کا ذکر کیا گیا ہے. پھر اللہ پاک کا یہ خبر دینا کہ اس میں کوئی ریب نہیں. ریب کا معنی وہ تذبذب، اور وہ دعا کے تردد جو کسی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، اس کا وہ غور و فکر کے ساتھ زہل ہو جائے. ایسی چیز کو، ایسے شکوک و شبہات کو ریب سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اصل کتاب میں چونکہ کوئی ریب نہیں ہے، اگرچہ شک کرنے والے لاکھوں اور کروڑوں لوگ موجود ہیں، قرآن پاک کی حقانیت میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والے دنیا میں واقعات یہ ہے کہ لاکھوں لوگ اب بھی موجود ہیں، اور نزول قرآن کے زمانے میں تو تھے. تو پھر قرآن کا بالکل نفی کر دینا کہ لا غیب فی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جبکہ ہر دور میں لاکھوں افراد اس میں شک و شبہ کرنے والے موجود تھے، موجود ہیں، موجود رہیں گے. بھائی قرآن نے لا ریب فی کہہ کے اس بات کی طرف انسان کی توجہ مبذول کی ہے کہ اصل قرآن میں یقیناً قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب جو شکوک و شبہات اپنے اذہان میں لیے پھرتے ہیں، یہ ان کے اذہان کی کج فہمی، کوتا فہمی ہے. اگر وہ بنظر غیر اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے سارے شکوک و شبہات ختم ہوتے نظر آئیں، کیونکہ وہ تو تب ہو جب قرآن میں کوئی شک و شبہ کی بات ہو. قرآن میں تو کوئی شک و شبہ کی چیز ہے ہی نہیں. تو جب شبہات اور شکوک اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں، وہ اپنے عدم تفکر کی بنا پر، عدم غور کی بنا پر، عدم توجہ کی بنا پر ہے. یہی وجہ ہے کہ اب ٹائم نہیں ہوتا، بہت جلدی ختم کرنا ہوتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں اس کی، اور ہمارے قریب کے اسی پاکستان کے زمانے کی بہت بڑی شخصیت. ہمارے ملک میں جو نامی گرامی وہ کلا گزرے ہیں، ان میں سے ایک وکیل تھے اے کے بروہی. آپ نے نام سنا ہوگا اے کے بروہی، یہ بہت نامور وکیل تھے ہمارے ملک پاکستان کے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے یہ وکیل تھے. جب پاکستان بنا تھا، علماء کرام نے اس پر بڑا زور دیا کہ پاکستان اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں لا الہ الا اللہ کا آئین لاگو کیا جائے، اللہ کی کتاب کا قانون لاگو کیا جائے. تو جو اس کماش کے لوگ نہیں تھے، انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی، اور مخالفت کرنے والوں میں سے ایک بروئی بھی. اور اس کا تمہارے ملک کی اخباروں میں یہ بیان چھپا تھا کہ یہ فرسودہ اور پرانی کتاب اس دور کے جدید اذہان کے لوگوں کے لیے نظام نہیں بن سکتا، آئین نہیں بن سکتا. یہ اس کا یعنی بیان تمہارے ملک کی روزنامہ اخباروں میں چھپ چکا. لیکن جب قسمت نے یاوری کی اور اللہ کی مہربانی اور کرم فرمائی ہو گئی تو اردو میں لکھی گئی بہترین تفاسیر قرآن کا مطالعہ کیا تو اسی ایک بروہی کا یہ بیان چھپا کہ ملک کی سالمیت اور ملک کا بقا اس پر موقوف ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن پاک کا عین اس ملک میں نہ ہو. غالباً بات آپ کے اذہان میں آ چکی ہوگی, اللہ کی خبر یقیناً صحیح ہے, کلام ریب فی, اس کتاب میں کوئی ریب نہیں ہے, کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب جو ریب کرنے والے ہیں, جو شک و شبہ اپنے دلوں میں کتاب اللہ کے بارے میں لیے ہوئے ہیں, ان کی عدم توجہ, ان کی عدم تفکر, ان کا غور و فکر نہ کرنا قرآن میں, یہ مانی اس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں. جب بھی وہ بنظر غیر قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو یقیناً ان کے شکوک و شبہات ختم ہو کے رہیں گے, جیسے کہ بڑے بڑے شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں نے جب قرآن میں مطالعہ کیا اور قرآن کو بنظر غیر پڑھا تو ان کے شکوک و شبہات سب رفع ہو گئے اور وہ قرآن کے سب سے بڑے عامل بنے, قائد بنے اس بات میں کہ قرآن ہی ایک ایسا آئین اللہ نے نازل فرمایا ہے جو سلامتی اور ملکوں کی بقا کا ضامن ہو سکتا. تو فرمایا لا بشی خدا للمتقین. اب یہاں ایک تھوڑا سا اشکال پیدا ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ دوسری آیت قرآن میں یہ ہے کہ یہ قرآن کیا ہے, ہدا للناس, یہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اللہ نے بھیجا ہے, اور ساری دنیا تو متقین نہیں ہے نا, اب ساری دنیا متقین ہے, قلیل من عباد الشکور, متقین تھوڑے. تو پھر اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ فرمایا کہ قرآن سرچشمہ ہدایت ہے متقین کے لیے, اور دوسری آیت کریمہ میں فرمایا یہ سرچشمہ ہدایت ہے ساری دنیا کے انسانوں کے, تو اس میں بغیر تعارض لگ رہا ہے. لیکن اس کا حل یہ ہے کہ حقیقتاً تو قرآن پاک پوری دنیا کے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت بنا کے اللہ نے, اور بڑے سے بڑے گمراہ عقائد والے لوگ اور بڑے سے بڑے بدام لوگ, ڈاکو, ڈکیت, چور, راشن اور ہما قسم کے عیوب کے حاملین جب انہوں نے قرآن پاک کو بنظر غیر پڑھا تو ان کے وہ سارے جرائم ختم ہو گئے اور وہ متقین کی سامنے شامل ہو گئے. تو اس کا معنی یہ ہوا, اس کا معنی یہ ہوا اس آیت کا کہ یہ قرآن سر چشمہ ریت بار تبار فائدے کے وہ متقین کے, یعنی اس سر چشمہ ہدایت سے ہے تو ساری دنیا کے لیے سر چشمہ ہدایت, لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں, جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا, جن کے دلوں میں تقویٰ, متقین لوگ اس ہدایت نامے سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور باقی لوگ اس ہدایت نامے سے یقیناً یہ ان کے لیے بھی ہدایت نامہ تھا لیکن وہ اس ہدایت نامے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو یہاں افادے کے اعتبار سے یہ انتفاع کے لیے ہے مستقیم کلام. اس واسطے اب ان کے درمیان کوئی اشکال اور کوئی تعارض نہیں, مستقیم تقوا سے ہے اور تقوا کسے کہتے ہیں, فعل ما یمبغی و ترک ما لا یمبغی. ویسے تو ترک سے کئی درجات ہیں لیکن آخری معنی آپ یہ یاد رکھیں کہ وہ کام کرنے جو جن کاموں کا کرنا اللہ کو منظور ہے, نیک کام کرنے, اچھے کام کرنے, اور برے کام سے بچنا، برے کام کو چھوڑ دینا، یہ ہے. تو متقین کون لوگ ہوئے؟ جو نیک کام کرنے والے ہیں اور بد کاموں کو چھوڑنے والے ہیں، وہ ہیں متقین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقین بنا دے. لیکن یاد رکھو کہ جو آدمی متقی بننے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ اسے یقیناً متقی بنا دے. لیکن ذرا عزم اور ہمت کی اور عزم بالجزم کی ضرورت ہے. جو آدمی عزم بالجزم کر لیتا ہے متقی بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور متقی بنا دے. دیکھو میں نے کل ہی بتایا تھا کہ بھائی اللہ تعالی نے تشریح جو امور نازل فرمائے ہیں ان میں انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ دین کی فتن کرو، چلنے کی توفیق میں دوں گا، چور کے راشن وغیرہ ہمارا قسم کے عیوب کے حاملی جب اللہ نے ان کو ان کی کامیابی اور ناکامی کے راستے دکھائے اور اس نے اس پر غور کر کے توجہ اور ذہن کی فتن تقوی کی طرف کر لی، تو اب اللہ اس کو متقی بنا دیتا ہے. کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص نیک رستے کی طرف آنا چاہے، ایک آدمی اللہ کی طرف ایک برشت آتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہے، اور وہ ہاتھ آتا ہے تو اللہ کلامہ، تو اللہ اس کو توفیق دے. اس واسطے وہ باعتبار مال کے متقی بنے گا جس کا رجوع اللہ کی طرف اور فتن اللہ والے رستے پر چلنے کی دماغ کی کر لے گا، وہ باعتبار کے مال کے متقی بن جائے گا. یہ کیا ہے بھائی؟ مجھے دین کے، دین ابراہیم کے پر عمل کرنے والے نہ تھے، ابراہیم پر عمل کرنے والے نہ تھے، پھر یہ تو مسئلہ ہے. اب اس دور میں بھی آپ نہیں سمجھ سکے کہ بہت سارے متقی وہ صرف دعوے کی حد تک ہوتے ہیں، عمل ان میں نہیں ہوتا. مشرکین مکہ ابراہیمی اسماعیل شریعت کے صرف اور صرف مدعی دعوے کی حد تک تھے، لیکن ابراہیم شریعت اور اسماعیل شریعت پر عمل ہرگز نہیں تھے. ایک زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ، وہ پہلے فوت ہو گئے تھے، یہ مبعوث تھے، اور ورقہ بن نوفل مبعوث تھے، عیسائی مذہب کیا تھا مکہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس واسطے مدعی، ہر مدعی کے لیے دار و رسم کہاں؟ دعوے دار تو ہوتے ہی ہیں، لیکن دعوی دلائل سے کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ ابراہیمی، یہ کہنا کہ چونکہ ان کا عمل یہ نہیں تھا اس لیے وہ مدعی نے، یہ واقعہ دکھا، وہ مدعی تھے ابراہیمی اسماعیل دین کے، لیکن صرف مدعی تھے ان میں ابراہیمی اور اسماعیلی، اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی دین کی کوئی جھلک بھی نہیں پائی. ہاں جی، تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ غیب کے اور قائم رکھتے ہیں نمازوں، نماز ممبار رکھنا ہو یہ سکون، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رکھ دیا خرچ کرتے رہتے ہیں. اب یہ متقین کی صفات شروع ہوئی، یعنی پہلے تو قرآن پاک کی عظمت بیان ہوئی کہ تین حرفوں سے بنی ہوئی کتاب بڑی کامل کتاب ہے، اس میں شکوک و شبہ آج قتل نہیں ہے، اور یہ سر چشمہ ہدایت بنا کے اللہ نے بھیجی ہے. لیکن اس سر چشمہ ہدایت سے فائدہ متقین اٹھاتے ہیں. اب ان متقین کی صفات شروع ہو گئی، متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں ساتھ غائب کے، غائب کا معنی کیا؟ غائب یہ مصدر جیسے کہ قاضی بداوی نے لکھا الغائب مصدر وہ صرف غیر المبالغہ لگا کہ غائب کہاں پر یقین وہ غائب آنے یہ عجبہ فجائی بہت سارا بھائی اگر وہ کا مصدر ہے یہ حال ہے یہ دوسرے یہ مسئلہ ہے غاب یقیب و غائبا اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے مالا یقتضی بداعت العقل ولا یدرک بالحس غائب وہ ہوتا ہے جو عقل سے بھی نہ پایا جائے اور حس بھی سے بھی نہ پایا جائے وہ بھی اس کی مقتضی نہ آنکھ سے کان سے آواز خمسہ زہرہ سے جو نہ پایا جائے اس کو کیا کہتے ہیں اور نہ عقل سے اس کو کہتے ہیں غائب قاضی بزاوی نے اور صاحب مدارک نے اور سب مفسرین نے اس کی یہی تفسیر کی اور یہاں مطلب اس کا کیا ہے کہ ان چیزوں کو جن کو انہوں نے دیکھا نہیں ان پر وہ ایمان رکھتے ہیں اب جنت کو دوزخ کو حشر نشر کو اللہ تبارک قسمہ و تعالی کو ان چیزوں کو کسی نے دیکھا ہے نہیں اللہ نے بدری عباس امام کائنات کو یہ چیزیں معلوم کرائی اور امام کائنات نے وہ واج پڑھ کے امت کو سنائی ایمان کس چیز کا نام ہے خبر رسول پر بن دیکھے اتنا اعتماد ہو کہ اس کو یقینی طور پر صحیح اور درست سمجھنا یہ ہے مانا ایمان ایک ہوتی تصدیق ایک ہوتا ہے ایمان تصدیق جو ہے وہ محسوسات اور مشاہدات کے ساتھ سمجھ رکھتی ہے کہ مثلا آپ لاہور میں گئے آپ نے شاہی مسجد کو دیکھا تو آپ نے تصدیق کر دی عیسائی مسجد لاہور میں فلا جگہ منٹو پال کے پاس واقع ہے اس کو تصدیق کر اور بغیر دیکھے صرف مخبر کی خبر کے اعتماد پر اس کو ماننا یہ ہے ایمان ہم اللہ کی ذات کو دیکھے بغیر جنت دوست کو دیکھے بغیر ملائکہ اللہ کو دیکھے بغیر پل سرات کو دیکھے بغیر امام کائنات سرور کون نین محمد رسول اللہ مخبر صادق کی خبر دینے پر ہمیں اتنا اعتماد ہے کہ ہم 100% اس کو یقینی سمجھتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب ہمارا امام کائنات محمد رسول اللہ پر ایمان لانا یہ بھی تو ایمان بالغائب ہے. صحابہ کرام تو امام کائنات کو دیکھ کے آپ پر ایمان لائے لیکن ہم نے تو امام کائنات کو دیکھا نہیں ہے, قرآن کو پڑھا ہے اور امام کائنات کے فرامین اور عمل کو پڑھا ہے اور ہم ایمان لائیں تو یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ غائب کے. اور ایک یہ ہے کہ اس کو یؤمنون کی ضمیر سے حال بنا لیا جائے اور غائب غائبینہ کے معنی میں کر لیا اور پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ منافقوں کی طرح نہیں ہے مومن کہ جب مومنوں اور مسلمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی پھر تو مان لیا کہ اللہ بھی ہے اور جنت دوزخ بھی ہے اور ایمان صحیح ہے محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. اور جب مسلمان کوئی ساتھی نہ ہو اکیلا ہو یا کافروں کے ساتھ ہو تو پھر ایمان نہ لائے. مومن وہ ہے جو جمگٹوں میں جیسا مسلمانوں کی جماعتوں میں مل کر جیسا ایمان رکھتے ہیں تنے تنا ہو یا کسی غیر مسلم کے ساتھ ملے ہوئے ہو پھر بھی اسی طرح کا ایمان اللہ یہ مانا بھی اس کا اس یقین سلاد دیکھو صلاح یصلی کثرتم وسلات اس کا مانا ہے نماز پڑھنے لیکن قرآن نے بیشتر مقامات پر الصلاۃ کو اقامت باب کا مفعول بنا کے ذکر کیا ہے. کئی مضارے کے صیغہ لا کے اس کا مفعول بنایا جیسے یہاں یقین الصلاۃ, اور کہیں امر کا صیغہ لائے اللہ کا حکیم الصلاۃ, اور کہیں مصدر آیا ہے اقام الصلاۃ. اس میں کیا نقصان؟ اس میں اصل میں بات یہ حالانکہ اس صورت میں کلام میں قوالت آ گئی, جبکہ کلام میں خلاوت قوالت کا ہونا ہونا اختصار یہ وہاں کلام کی بلاغت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. لیکن قرآن نے جہاں کہیں نماز کا ذکر کیا ہے اقامت کا مفعول بنایا اصل, اور اقامت کے چار معنی ہوتے ہیں جو آپ نے قاضی مذہبی کی کتاب میں پڑھے ہیں, کہ نماز کو مستعدی کے ساتھ ادا کرنا, نماز پر دوام کرنا, نماز کو تعدیل ارکان جس کو کہتے ہیں, یعنی یقینا کا مفعول بنانے سے مطلب یہ ہے کہ نمازی اصل میں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ہاں وہ نمازی ہیں جو نماز پر ہمیشہ بھی کرتے ہیں اور نماز کے لیے مستعد رہتے ہیں اور نماز تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھتے ہیں اور نماز کے فرائض, نماز کے واجبات اور نماز کے آداب اور نماز کے مستحبات کو ملحوظ رکھتے جو نماز پڑھتے ہیں اصل میں اللہ کے ہاں وہ نماز پڑھتے ہیں. بات سمجھ میں آ گیا؟ اب جو نمازی نماز پر ہمیشہ نہیں کرتا, صبح ڈرائی کلین ہونے کے لیے اسے نماز پڑھ لی, ایک عمارت تعمیر کر لی, لیکن زہر عصر مغرب نہیں پڑھی, اس کا معنی ہے جو کچھ بنایا تھا اس کو گرام گرا تھا, وہ نمازی نہیں ہے. نمازی کون ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ, جو نماز کے لیے مستعد رہتے, اشتہاری میں رہتے ہیں کہ کب نماز کا ٹائم ہو اور ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, سات آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے تلے سایہ دے گا عشر کے دن, جب کہ کہیں سایہ نہیں ملے گا. ایک وہ آدمی ہے رجل قلب معلق بالمساجد, کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے, کہ کئی لوگ ایسے نیک ہیں وہ فراغت ہے انہیں گھر سے, محنت کی ضرورت نہیں ہے, بیٹے جوان ہیں, تو پھر کئی ایسے اللہ والے ہیں جو مثلا زہر کی نماز پڑھتے ہیں تو گھر میں نہیں جاتے, کہ گھر میں چلا جاؤں گا گھر دور ہے شاید میں عصر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھوں, وہیں بیٹھے گا مگر پڑھ کے عشاء کی پڑھ کے جاتے. اللہ اکبر. تو یہ ہے مفہوم اقامت الصلاۃ, کہ وہ نماز کو مستعدی سے پڑھتے ہیں, نماز کے لیے ہما وقت ذہن میں بات رکھتے ہیں نماز کی اور تیاری میں رہتے ہیں. مسواک ہے, وضو ہے, اور وضو بھی رہا یہ حافظ الوضو اللہ مومنون, مومن ہی اصل میں وضو کی صحیح حفاظت کرتا ہے. اور اسی طرح یاد رکھو تعدیل ارکان, ہر رکن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا, آپ کو یاد رکھنا مسیح سراد کی حدیث یاد ہے جو صحیح بخاری میں آپ نے پڑھی ہے, مسیح سراد والی حدیث, خلاد ابن رافع نبی علیہ السلام کا صحابی ہے, صحابی ان کا شرف تو ہونے کا شرف تو حاصل ہو گیا ہے, لیکن ابھی نماز کا صحیح طریقہ نہیں. مسجد نبوی میں نماز پڑھی جلدی جلدی, پھر پڑھی پھر پڑھی, تین بار پڑھ کے امام کائنات دیکھ رہے تھے اور سلام کہہ کے جانے کی کوشش کرتا ہے, حضرت فرماتے ہیں برجے مسلے میں شکلام تسلے, جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی, پہلی دفعہ بھی دوسری دفعہ بھی تیسری دفعہ. اور آپ کو ایک یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پہلی دفعہ جب حضرت نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی تو جاؤ نماز تمہارا پڑھ, تو حضرت نے بتایا نہیں کہ تیری یہ غلطی, کیوں؟ جب اس کو توجہ ہوگی نا غلطی نکالنے کی طرف سے ایک لمحے میں سمجھ جائے گا. دوسری دفعہ بھی نہیں بتایا, تیسری دفعہ بھی نہیں بتایا, جب تیسری دفعہ ہو چکی تو پھر متوجہ ہوا دل کے ساتھ کہ یا رسول اللہ مجھے بتاؤ میری غلطی کون سی, تو پھر امام کائنات نے پانچ بیٹھ کے جو جو اس کی غلطیاں تھیں ان سے تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ علم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کی تمام تر توجہات کو علم کی طرف متوجہ کرے, استاد کی طرف متوجہ کرے, اس کے کلام کی طرف متوجہ کرے. پھر وہ مسائل جو عدم توجہ کی صورت میں گھنٹوں میں نہیں حاصل ہو سکتے وہ منٹوں میں دھیان میں آ سکتے. یہ فلسفہ طلباء اور استاد کو بتایا ہے, امام کائنات کی کلام سے اشارے کے طور پر سمجھا رہا ہے. استادوں کو بھی چاہیے اپنے سامعین کو نہایت متوجہ کر کے اس بات کو, جو میں پھر خطبوں میں بھی وہ بھی ایک ساتویں دن کا فیلڈ ہے, وہ ایک عمومی سبق ہوتا ہے. خطیب کو چاہیے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ میرے سامعین سوئے ہوئے ہیں ان کو جگائے, اٹھائے, للکارے, تم سونے کے لیے یہاں آئے. اللہ رمیم مارا رکھنا ہوں ان سے, اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے. سبحان اللہ, کلام باری تعالی میں کتنی ترغیب اور کتنی حقیقت کا اظہار ہے. متوجہ کیا پہلے دولت مند کو, مالدار کو, کہ یہ جو تو دولت میں کھیل رہا ہے نا, لاکھوں روپے کا مالک بنا ہوا ہے, ماں کے پیٹ سے جب آیا تھا تیرے پاس کوئی روپیہ پیسہ تھا؟ تو یہ میں نے دیا ہے. اللہ نے مما رزقنا, رزقنا کہہ کے یہ فرمایا کہ یہ جو تیرے ہاتھ میں رزق اور دولت آئی ہے یہ تیری پاور اور تیرے کمال کی وجہ سے نہیں ہے, یہ دولت میں نے تمہیں دی. تیرے سے زیادہ علم والے, ہنر والے, فنکار وہ تہی دامن ہے اتنی دولت سے, اور تو اس دولت سے مالا مال ہے. تو یہ نہ ذہن میں رکھنا کہ یہ میری فنکاری کا نتیجہ ہے, یہ میری محنت و کاوش کا نتیجہ ہے, یہ میں نے دی تیری محنت کو, تیری فنکاری کو میں نے مجبور بنایا. تو جب یہ ذہن بنا دیا میرے اللہ نے, رزقنا ہم کہہ کے, کہ جو دولت تیرے ہاتھ میں ہے وہ میری دی ہوئی ہے, تو اب تو اس کو یہ ذہن بنا لینا چاہیے تھا نا کہ دینے والا اگر ساری واپس لینے کا حکم دے تو مجھے کوئی مجال نہیں ہے کہ انکار کروں. لیکن یہ اس کی مہربانی اور اس کا فضل کرم ہے کہ اس نے فرمایا دی تو ساری میں ہے, لیکن حکم یہی کرتا ہوں کہ ایک چالیواں حصہ دیتا ہوں کم. یہ مما, یہ من کیا ہے؟ تبیزیاں ہے. من ماں تھا اصل میں, مما بال حصہ دے دے, اور وہ بال حصہ فرض چالیواں حصہ ہے. اور زمین کی پیداوار میں فرض جو نہری جس میں آپ جانا وغیرہ لگتا ہے, اور چائی اور ٹویل کی زمین, اس میں بیسواں حصہ ہے پانچ وسک ہو جانے کا. اور اگر زمین بنانی ہے اور اس میں تمہارا پانی کے لگانے میں کوئی خرچہ کوئی محنت نہیں ہے, تو پھر اس میں جب پانچ وسک کو پہنچ جائے تو دسواں حصہ ہے. اور باقی ضروریات دینیہ کے لیے اس کے علاوہ بھی اخراجات ہیں, کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہو. وہ مما, اور اس چیز سے جو ہم نے رزق دیا ہے انہیں, وہ اللہ کے بندے مومن متقی وہ ہیں جو خرچ کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ دو چیزوں کا ذکر کیا اللہ نے, ایک نماز کا ذکر کیا ہے اور ایک اللہ رب العزت نے انفاق کا ذکر کیا ہے. اب ان دو ہی چیزوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. اس لیے کہ اعمال کا تعلق ذات اور یا بدن سے ہوگا اور یا مال سے ہوگا, تو نماز اعمال بدنی میں سے افضل الاعمال ہے، ام العبادات ہے. اس لیے نماز کا ذکر ذات اور بدن کے ساتھ جو اعمال ہوتے ہیں، اور دوسرا مال، مال کے ساتھ تو مال میں سے جو آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے قرب ہونے کا جو مال ذریعہ بنتا ہے، اس واسطے مال کو اور بدن کے ساتھ متعلقہ اعمال، یہ دو ہی قسم کے اعمال ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. تو رزق کا معنی اصل میں حصے کا ہوتا ہے، عطیے کا ہوتا ہے. اس واسطے اس کا معنی پھر یہ ہوا کہ یہ رزق صرف اور صرف مال ہی اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے. مثلا اللہ نے اس کو دین کا علم دیا ہے، اللہ نے اس کو اپنی معرفت عطا کی ہے. تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، عالم کو اللہ تعالی نے علم دین کا عطیہ عطا فرمایا ہے، تو عالم کے فرائض میں سے یہ شامل ہے کہ اس اپنے دینی علم کو اپنے بھائیوں پر خرچ کرے، ان کو نیکی کا راستہ دکھائے، امر بالمعروف اور نہ یعنی المنکر کرتا رہے. اور اللہ نے اس کو اولاد دی ہے، لڑکے لڑکیوں کی اولاد کا عطیہ دیا ہے، تو یہ بھی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے. تو ایک مسلمان اور مومن کے فرائض میں سے شامل ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو دین کی طرف متوجہ کرے اور دین کی تعلیم دے. تو صرف اور صرف رزقنا کا سے مراد صرف مال نہیں ہے، بلکہ ہر وہ مد مراد ہے جس مد کو دین کی ضرورت ہے اور دین پر صرف کرنے کی ضرورت ہے. ان سب میں سے اللہ تعالی کے لیے اس کو ایک حصہ خرچ کرے. ایمان اور اسلام، لغت اور لفظی معنی میں ان کے درمیان فرق ہے، لیکن اصطلاح شریعت میں ایمان اور اسلام کے درمیان اتحاد اور ترادف ہے، جیسا کہ آپ کو صحیح بخاری کے اسباق میں میں یہ چیزیں لکھوا چکا ہوں. لیکن اتحاد اور ترادف تو اسلام اور ایمان میں ہے، جیسا کہ امام بخاری نے کتاب الایمان کے ترجمہ الباب میں ہی یہ حدیث بیان کی ہے کہ بونے جانے اسلام والا خمس. اس نقطہ نظر سے طالب علم کو یہ سبق دینے کے لیے کہ شریعت اور اصطلاح میں ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، تو جب اسلام کے پانچ رکن ہیں تو اسلام سے مراد ایمان بھی ہے، ایمان اور اسلام ایک چیز ہے، تو اس کا معنی ہے کہ ایمان کے پانچ رکن. لہذا ایمان بسیط اور مفرد نہ رہا، ایمان مرکب ہو گیا، اور اعمال ایمان کی ماہیت میں داخل ہو گئے. فرق صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ ایمان کی ابتدا اور آغاز قلب سے ہوتی ہے اور جوارے پر منتہی ہوتا ہے، اور اسلام جوارے سے ان کی ابتدا ہوتی ہے اور دل پر یہ منتہی ہوتا ہے. یعنی فرق صرف اتنا ہے کہ ایمان کی ابتدا اور اس کا آغاز دل سے ہوتا ہے اور جوارے پر جا کے منتہی ہوتا ہے، اور اسلام جوارے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور دل پر جا کے منتہی ہوتا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ جو پہلے متقین کی صفت بیان کی گئی ہے، اس سے بت پرست اور مشرک لوگ جو بتھی بن گئے ان کی صفت بیان کی گئی. اب ان لوگوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے جو پہلے انبیاء علیہ السلام پر ایمان کے دعوے دار تھے, یہودی اور عیسائی وغیرہ, اور اپنے آپ کو ان شریعت کے حاملین میں سے سمجھتے ہیں. ان لوگوں کا بیان والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور وہ لوگ متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس چیز کے جو نازل کی گئی طرف تیری یعنی امام کائنات محمد رسول اللہ کی طرف, وما انزل اور اس چیز پر جو نازل کی گئی من قبل کا آپ سے پہلے, وبالآخرت ہم یوقنون اور وہ آخرت پر پورا پورا یقین رکھتے ہیں. یہ مومنین کی صفات بیان ہوئی ہیں. اور ما انزل الیک جو ہے یہ عام ہے, قرآن اور حدیث یہ دونوں ما انزل الیک, یاد رکھیے قرآن اور امام کائنات کی حدیث یہ دونوں ہی ما انزل. چنانچہ اسی سورہ بقرہ میں آیت آئے گی, بخاری میں آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ حدیثیں بڑی بیان کرتا ہے, ابو ہریرہ دفاع میں فرماتے ہیں اگر قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی الذین یکتمون ما انزل من البینات, اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں اتنی حدیثیں نہ بیان کرتا. اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے جو نازل کی جو اس کو چھپا لیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. تو ابو ہریرہ اور صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ حدیث بھی ما انزلنا ہے, حدیث بھی ما انزلنا, اور یہی روایت عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف کی بھی موجود ہے, لیکن اب ٹائم نہیں ہے حوالے کے لیے, اتنا ہی کافی سمجھتا ہوں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل, اس میں ایک اور بہت بڑی ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا گیا, اور وہ یہ کہ حضرت محمد رسول اللہ پر یہ نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہے, اور محمد اللہ کے رسول آخری رسول, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو عہدہ نبوت نہیں ملے گا. اگر قرآنی تصریحات ختم نبوت کے بارے میں نہ ہوتی اور حدیث رسول واضح ختم نبوت کے بارے میں نہ ہوتی تو اس سے یہ مسئلہ واضح طور پر سمجھ آ رہا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ پر نازل ہونے والی یہ کتاب آسمانی آخری کتاب ہے, اور یہ اللہ کے رسول انبیاء اور رسل کے گروہ میں سے آخری نبی ہے, امام کائنات کے بعد کسی کے لیے عہدہ نبوت الاٹ نہیں ہے. قرآن کی تقریباً 40-50 آیات کو آپ پڑھیے, ان سب آیات میں پہلوں کا ذکر ہے, بعد کا ذکر نہیں. حالانکہ ہر امت کے لیے جو انبیاء اور کتابیں نازل ہو گئی, انبیاء گزر گئے, اجمالی طور پر ان پر ایمان لانا بھی فرض ہے, اور بعد میں آنے والے نبیوں اور کتابوں پر بھی ایمان اجمالا لانا فرض ہے. لیکن قرآن نے یہ ذکر کیا ہے, کہیں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ, سورہ روم پڑھیے, کہیں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِنَا, مومن سورت میں, کہیں فرمایا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, سورت نساء میں, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, سورہ سورت, اور اسی طرح سورہ زمر, اور فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم, اسی سورت بقرہ میں آئے. تو پہلے نبیوں کا, پہلی شرائع کا, تقریباً 40-50 آیات میں بیان ہے، لیکن ممباد وہ کہیں بھی قید بات کی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نئی نبوت اور محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں. لہذا اشارہ کے ساتھ ان آیات سے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، من قبلک کی قید لا کے رب کائنات نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ محمد رسول اللہ سے پہلے میں شریعتیں بھیج چکا، نبی بھیج چکا، اب محمد رسول اللہ کے بعد نہ کوئی کتاب بھیجوں گا نازل کروں گا، نہ کوئی نبی بھیجوں گا، یہ آخری کتاب ہے اور یہ آخری پیغمبر. بات سمجھ آ گئی؟ من قبل کاشر. ہاں، تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. بولو، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر یہ نتائج بیان کیے جا رہے ہیں. متقین جو ان صفات کے حاملین ہیں، ان کا نتیجہ اور رزلٹ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ ہدایت پر ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کو اللہ نے ہدایت کا ڈپلوما دے دیا. آپ کو معلوم ہوگا کہ اس اشارہ کو مسند علیہ اور مرتضیٰ کعب بناتے ہیں. اور پتہ ہے کوئی علم البلاغت کی کتاب بھی پڑھی ہے کہ نہیں؟ اولئک اس اشارہ کو مرتضیٰ بنا کر اور اس پر حکم کو ہدایت کے اور صلاح کے حکم کو مرتب کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ جو صفات ان میں پائی گئی ہیں، یہ صفات سبب بن رہی ہیں ان کے ہدایت یافتہ ہونے کا اور ان کے فلاح والا ہونے کا، اور جو ان صفات سے خالی ہیں نہ ان کے لیے ہدایت ہے اور نہ ان کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات سے متصف فرمائے رکھے تعدم 20. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات سے متصف فرمائے گا، اللہ ہم اپنی آرام راحت چھوڑ کر منہ میں روزہ لے کر تیری کتاب کی تلاوت کے لیے، تیری کتاب کے مفاہیم سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے، ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیست ان صفات کو سے ہمیں متصف رکھ اور کمال درجے کی یہ صفات ہمیں نصیب. اب میں نے کل ہی بتایا تھا کہ سن لگانے والے قرآن میں بڑے لوگ موجود ہیں، تاک میں بیٹھے کہ کہیں سے کوئی تھوڑا سا نقطہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مل جائے تو بس میدان کارزار میں. اب اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، تو موت دورا کود پڑے. تو ثابت ہوا کہ جو گناہ کبیرے کے مرتکب ہیں اور خوارج کود پڑے کہ جن سے گناہ کبیرہ ہو گیا انہیں فلاں نصیب نہیں ہوگی، وہ ابدی جہنمی ہے. سمجھ آئی بات؟ تو اولئک هم المفلحون، اس اشارے کو مرتضیٰ لا کر، هم ضمیر فصل لا کر، المفلحون خبر مؤلف بال مؤلف باللام لا کر اللہ تعالیٰ نے اس سن کو بند کر دیا. سمجھ آ گئی؟ یہاں کسی کو داؤ پیش نہیں لگ سکے گا. کیوں؟ خبروں میں اصل کیا ہے کہ نکرا ہوں، لیکن اللہ نے اولئک هم المفلحون نہیں فرمایا، اولئک هم المفلحون مؤلف باللام خبر ذکر کی ہے، اور اس سے یہ معنی نکلا کہ کامل فلاح ان لوگوں کو نصیب ہوگی. تو اس کا معنی کیا نکلا؟ کہ جو گناہ کبائر کے مرتکبین ہیں اور عقیدہ ان کا توحید والا صحیح ہے، گناہ ہو گئے ہیں سستی اور کاہلی کی بنا پر، اللہ آخر کار انہیں بھی فلاح نصیب فرمائے گا, جہنم میں جا کے اپنے ان گناہ کی سزا بھگتنا ہوگی, اور سزا بھگتنے کے بعد ماحول حیات کی نہر میں غسل کریں گے, اللہ ان کو جہنم سے آزاد کرے گا اور پھر وہ جنت میں ان کا داخلہ نصیب ہوگا. اب بتاؤ جن کو جنت میں دخول ابلی نصیب ہوا وہ فلاح کامل والے ہوئے, اور جو امام کائنات کی سفارشات کے ساتھ توحید والے, گناہوں کے مرتکبین اور علماء کی سفارشات کے ساتھ, اور چھوٹے بچوں کی اب ماں باپ گناہگار سفارشات کے بنا پر اللہ ان پر کرم اور فضل کرے گا اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا, جبکہ وہ جہنم کی آگ اس گناہ کی زنگ کو کھا لے گی, تو وہ بھی فلاح والے ہو گئے کہ نہ. تو اس سے ان کے جنت میں جانے کی نفی اور ابدی جہنمی ہونے کا ہرگز ثبوت نہیں ملتا, بلکہ اس میں ان کے جنتی ہونے کا ثبوت ملتا ہے. بلکہ اگر اسی پارے میں آگے آیت میں آ رہا ہے نا کہ عزت للکافرین, بھائی جہنم کی آگ تو اللہ نے تیاری چٹے ننگے کافروں اور منافقوں کے لیے کی, مومن اور مسلمان کے لیے جہنم کی آگ تیار نہیں کی. مومن اور مسلمان جو گناہ کبیرے کا مرتکبی ہے لیکن توحید کامل اس میں پائی جاتی ہے, اس کے جو گناہ کے زنگ اس کے دل پر چڑے ہوئے ہیں اور جسم پر, ان کا نکھار کرے گی, اور جب نکھار ہو جائے گا تو اللہ کا فضل ہو جائے گا, جہنم سے آزاد ہو کر وہ جنت میں جائے گا. اس لیے یہاں معتزلہ اور خوارج کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی. ہاں جی فرمایا